Wybiła godzina czwarta. Trójka budzi. Magical spell, a magical moon. It's not- serdecznie wszystkich tych, którzy jeszcze nie śpią, którzy już nie śpią, albo którzy po prostu nie sypiają o tej porze. Audycję realizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Kirmuć. No, dziękuję Nikiforowi, że zdążył już mnie pozdrowić, zanim jeszcze podałem Państwu mój adres mailowy, więc od razu to czynię. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przywitała nas Claire Hamill, bo to taka pora, kiedy księżyc jeszcze jak najbardziej rozświetla noc, chociaż już powinniśmy się budzić. Ale pomyślałem sobie, że The Moon is a Powerful Lover to będzie piękna introdukcja naszego dzisiejszego spotkania, bo przyznam się Państwu, że przygotowując się do tego naszego spotkania wczoraj, tak trochę pod wpływem atmosfery, która panowała dookoła, postanowiłem sprawdzić, ile właściwie w tej mojej kolekcji utworów, piosenek jest takich, które poruszają temat miłości. Jak się okazało, trochę rozczarowany jestem, bo myślałem, że jednak ci artyści, których szczególnie lubię, tego takiego najpopularniejszego tematu unikają. A tu okazuje się, że tych piosenek jest tak dużo, że dzisiaj pewnie ten temat zdominuje nasze poranne spotkanie. I jednym z pierwszych utworów, który ma Love w tytule, a który znalazłem na swojej półce, to był utwór, który nagrała swego czasu grupa ABC. The Look of Love i grupa ABC. Jeden z tych utworów, który chyba już na zawsze nam się będzie kojarzył z programem trzecim. Ja przynajmniej tak mam, jeśli chodzi o ten utwór. Wspaniale brzmiąca kompozycja, a to dlatego, że za jej produkcję odpowiadał jeden z najlepszych, najważniejszych brytyjskich producentów, czyli Trevor Horn. Człowiek, który dzisiaj się jeszcze pojawi także przy mikrofonie. Kiedyś w grupie Yes, a teraz przede wszystkim właśnie producent znany z wielu, wielu wspaniałych płyt. Dzięki niemu tak naprawdę wielu znanych artystów odniosło sukces. Ale do tego jeszcze wrócimy. A teraz zima nie odpuszcza, więc utwór jak najbardziej na czasie. Nosi tytuł Love is a Winter, a skomponował go duet, który pochodzi z Kanady, ale karierę zrobił grając w Niemczech. Też swego czasu często goszczący tutaj na łamach, na falach programu trzeciego. Grupa Psyche. We'll be right back. Love is a Winter, grupa Psyche z płyty Intimacy z czasów, gdy jeszcze ten zespół tworzyło dwóch braci, Darren Huss i Stephen Huss. Niestety ten drugi z powodów zdrowotnych musiał się wycofać z działalności zespołu, ale grupa dalej istniała i Darren Huss współpracował z innymi muzykami. Staje się, że chyba do dzisiaj ten zespół funkcjonuje, chociaż dawno nowej muzyki od nich nie słyszałem. A szkoda. Na szczęście są jeszcze, chciałem powiedzieć, są jeszcze koncerty, ale trochę się rozpędziłem. Mam nadzieję, że będą jeszcze koncerty. No dobrze, zmienimy trochę nastrój i temat przewodni dzisiejszej audycji, bo obiecałem tutaj Państwu kiedyś, że jeszcze będę wracał do Archiwum Polskiego Radia, no i ktoś z Państwa mnie nakierował na pewną piosenkę. Piosenkę zespołu Papa Dance, Te głupie strachy. Z kilku powodów chciałem sięgnąć dzisiaj po ten utwór. Między innymi dlatego, że chyba trochę za mało się mówiło, albo jakoś tak nie odnotowaliśmy tego faktu w należyty sposób, a niestety pod koniec zeszłego roku, 24 grudnia, zmarł Sławomir Wesołowski, człowiek, który między innymi był odpowiedzialny za wymyślenie projektu, który nazywał się Papa Dance i który pod pewną zmianą nazwy istnieje do dzisiaj, ale wrócimy do tego utworu z debiutanckiej płyty, chociaż nie do końca z debiutanckiej płyty, bo to wersja radiowa, trochę inna, trochę dłuższa i trochę w innej tonacji. Te głupie strachy i Papa Dance. Thank you. Papa Dance i Te głupie strachy. Utwór w nieco innej wersji niż ta znana z debiutanckiej płyty długogrającej. Kilka dni temu Michał Łapaj, czyli klawiszowiec grupy Riverside, ogłosił, że na jego długo oczekiwanej solowej płycie pojawi się kilka głosów. No już wiemy na pewno, że jednym z tych głosów będzie Bela Komaszyńska, czyli wokalistka zespołu Sorry Boys. Pomyślałem sobie, że sięgnę dzisiaj po muzykę Sorry Boys, bo na muzykę Michała Łapaja trzeba będzie jeszcze poczekać. Właściwie idealnie pasowałby ostatni singiel tytułowy z ostatniej płyty grupy Sorry Boys, czyli Miłość, ale jednak sięgnę po ten utwór, który sprawił, że ja rozkochałem się w muzyce tejże formacji. Cancer Sign Love, Sorry Boys. King and you, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Full of Love i Björk, oczywiście, jak dla mnie to jeden z najpiękniejszych utworów, jaki ta artystka nagrała w ciągu swojej długiej kariery. Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, Zapraszam do polemiki. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym cały czas tutaj jestem z Państwem. A teraz to był rok 87, gdy po dużych sukcesach z grupą UM George Michael postanowił dalej działać już wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Przed płytą pojawił się singiel z utworem I Want Your Sex. Potem, gdy ukazała się płyta Faith, okazało się, że tenże utwór ma dwie części. Ale tak naprawdę części było trzy. I teraz, myślę, że o godzinie 4:31 mogę sobie pozwolić na to, by zaprezentować Państwu pełną wersję utworu I Want Your Sex. Trzy części. Razem wszystkie podpisane jako Monogamy Mix George Michael. I want your sex. Proszę. I kto powiedział, że muzyka pop to muszą być tylko 3,5-minutowe piosenki? Suita na miarę twórców rocka progresywnego niemalże. Rytm pierwszy, Last, rytm drugi, Brass in Love i rytm trzeci, Last Request. Takie podtytuły nosiły trzy części utworu I Want Your Sex George'a Michaela. George Michael to mimo tego, że jestem rock jazz fanem, postać bardzo istotna i mam większość jego płyt. Płyta Older, występ z Queen czy jego przeróbka Roxanne zawsze będą ze mną. Powiem panu, panie Zbyszku, że podzielam pana opinię, no, szczególnie jeżeli chodzi o płytę Older. Przepiękna płyta, myślę, że będę też do niej nieraz tutaj sięgał w tych naszych synth-popowych porankach. A teraz posłuchamy sobie trochę muzyki filmowej. To będzie fragment ścieżki do filmu Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli. Do tego filmu piękną muzykę skomponował zespół Air i z tej płyty Playground Love. I'm on fire on the playground. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak oto niepostrzeżenie wybraliśmy się na moment do Finlandii. Book of Love i grupa Cinco Stan to taki efemeryczny projekt, który gdzieś powstał przy okazji zespołu Villanach, jednego z moich ulubionych elektronicznych współczesnych zespołów właśnie z Finlandii. No, dzisiaj akurat muzyki Villanach dla Państwa nie mam, ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie oni się pojawią w tym naszym poranku. Natomiast teraz artysta, który no, o miłości śpiewał bardzo często na różne sposoby. Ten utwór podobno oryginalnie miał być piosenką zespołu Queen, ale jakoś tak się stało, że Freddie Mercury postanowił jednak podpisać ją własnym imieniem i nazwiskiem. Trafiła na ścieżkę dźwiękową, taką odnowioną ścieżkę dźwiękową filmu Metropolis. No i wszystko już wiadomo. Chodzi o utwór Love Kills. Love kills, hey! Drills you through your heart. Love Kills. Wspólne dzieło Freddiego Mercurego i kolejnego wspaniałego producenta Giorgio Morodera. Giorgio Moroder wtedy, w 1984 roku, postanowił przygotować taką własną interpretację filmu Metropolis Fritza Langa. Przygotował właśnie ścieżkę dźwiękową, na którą zaprosił kilku wspaniałych wokalistów. Kiedyś już chyba tutaj w tym naszym poranku sięgaliśmy po ten album w takim bardziej, w większej postaci. Natomiast dzisiaj tylko i wyłącznie utwór Love Kills, ale pozostaniemy przy głosie Freddiego Mercurego. Ten utwór grupa Queen zarejestrowała oryginalnie przy okazji pracy nad płytą The Miracle w 1988 roku, no ale wtedy jednak zdecydowali, że utwór nie trafi na płytę. Po raz pierwszy go usłyszeliśmy na koncercie pamięci Freddiego Mercurego. Wtedy wykonał go Brian May, tylko sam, siedząc przy fortepianie. Potem utwór trafił na jego solowy album Back to the Light, ale ta wersja Queen, tą dopiero poznaliśmy, gdy pojawiła się płyta Made in Heaven, pośmiertny album złożony tak naprawdę z nagrań, które pozostały po Freddie Mercurym. Niestety ta wersja oryginalna, pierwotnie zarejestrowana przez Queen w 1988 roku, ciągle pozostaje tajemnicą. Mam nadzieję, że w tym roku w końcu ukaże się zapowiadany już od jakiegoś czasu box The Miracle z okazji 40-lecia, który już upłynęło wydania albumu. No i tam może w końcu ta oryginalna wersja się pojawi. Ale dzisiaj wersja z płyty Made in Heaven. Too Much Love Will Kill You i Queen. Of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me.